Aflosal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska gotowa do wprowadzenia unijnych certyfikatów covidowych, mają obowiązywać od 1 lipca. Ósmoklasiści rozpoczynają kolejny egzamin, zmierzą się z królową nauk matematyką. Polska para prezydencka na obchodach Święta Niepodległości Gruzji. Polska jest technicznie gotowa, by wprowadzić certyfikaty covidowe. W dobie pandemii mają ułatwić podróżowanie po krajach Unii Europejskiej. Będą potwierdzać, że zostaliśmy zaszczepieni lub przebyliśmy zakażenie. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w salonie politycznym Trójki, że 1 czerwca Polska będzie w pełni gotowa do włączenia się do systemu. Skorzystać z tego oczywiście będzie mógł każdy. Każdy, nie tylko ci, co mają konto internetowe, konto pacjenta, gdzie jest ta elektroniczna wersja do pobrania, ale również ci, którzy w sposób tradycyjny wydrukują, dostaną czy z punktu, w którym był wykonywany test, czy z punktu, w którym było wykonywane szczepienie. System certyfikatów covidowych ma zacząć działać we wszystkich krajach Unii 1 lipca. Po języku polskim dziś matematyka. Ósmoklasiści rozpoczynają drugi dzień swoich egzaminów na zakończenie szkoły. W całym kraju do sprawdzian pisze ponad 360 tysięcy uczniów. Przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Powiedz, Kasiu, co mówią ósmoklasiści przed matematyką. Ósmoklasiści mówią, że stres nadal jest, że powtórzyli te zagadnienia, z którymi mieli problemy i teraz jest czas na napisanie egzaminu. Ja się boję, ale wierzę, że nie będzie trudno i mam nadzieję, że będą zadania otwarte podobnej trudności, co na próbnych. Na próbnych miałam problemy z pierwiastkami i potęgami, ale to już sobie powtórzyłam, więc myślę, że to akurat mam opanowane dobrze. Uważam, że matematyka będzie prostsza niż polski, aczkolwiek no nie da się przewidzieć, co jest na matematyce, więc ciężko określić, czy się stresować, czy nie. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli dziś 100 minut. W teście będą zadania zamknięte, w których będą musieli wybrać poprawną odpowiedź. Będą też zadania otwarte, gdzie będą musieli przedstawić swoje obliczenia. Ze względu na to, że uczniowie prawie przez cały rok szkolny uczyli się zdalnie, w tym roku na egzaminie ma być mniej zadań otwartych. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Jutro ósmoklasistów czeka egzamin z języka obcego. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie organizacji głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich rok temu jest niezmienne, mówi wicerzecznik partii rządzącej Radosław Fogiel. Ze względu na pandemię Polacy mieli 10 maja wybierać prezydenta wyłącznie listownie. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że członkowie rządu działali tak, aby przeprowadzić wybory w konstytucyjnym terminie. Radosław Fogiel dodał, że wczorajsze zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli nie wnosi nic nowego do sprawy. Nie widzę tutaj nic specjalnie nowego, no poza oczywiście tym zawiadomieniem do prokuratury w stosunku do tego, co prezes NIK mówił podczas poprzedniej prezentacji raportu. Mam wręcz niejakie wrażenie, że głównym efektem tych działań, nie wiem czy celem, nie chcę przesądzać, jest po prostu utrzymywanie zainteresowania medialnego sprawą. Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Michała Dworczyka, wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Według NIK-u organizacja wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym nie miała podstaw prawnych. Para prezydencka rozpoczyna właśnie oficjalną wizytę w Gruzji. Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w obchodach 30-lecia odzyskania przez ten kraj niepodległości. W planach są też rozmowy z przedstawicielami rządu i parlamentu oraz spotkanie z polskimi archeologami, którzy pracują w Gruzji. Z Tbilisi Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda w trakcie uroczystości z okazji odzyskania wolności przez Gruzję wygłosi w Tbilisi przemówienie. Będzie jedynym gościem zagranicznym, który dostąpił takiego zaszczytu, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski. To podkreśla szczególny charakter relacji polsko-gruzińskiej. Przez ostatnie 30 lat budowaliśmy szczególną więź i polityczną, i emocjonalną między Polską i Gruzją, i ta obecność polskiego prezydenta i wystąpienie na Placu Wolności jako gościa honorowego tych uroczystości będzie miało istotne znaczenie dla podtrzymania tej specjalnej więzi między Polską i Gruzją. W planach wizyty jest też spotkanie prezydenta z członkami unijnej misji obserwacyjnej, która działa w Gruzji od czasu zakończenia wojny z Rosją. Głównym zadaniem misji jest monitorowanie sytuacji, a obecnie dowódcą tej misji jest Polak. Z Tbilisi Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce czas na sport i Krzysztof Łuniewski. Kibice Manchester United, a jest ich u nas w kraju sporo, podekscytowani. Ich ulubieńcy są w Gdańsku i wieczorem wybiegną na piękny obiekt w Letnicy i zagrają w finale piłkarskiej Ligi Europy przeciwko Villarrealowi. Są szczęśliwcy, którzy obejrzą spotkanie na żywo, wśród nich nawet tacy, którzy zasiądą w sektorze United. W sumie mecz obejrzy z trybun 9,5 tysiąca widzów, w tym po 2 tysiące fanów obydwu finalistów. To drugi finał tych rozgrywek w Polsce. Poprzednio gospodarzem była Warszawa, konkretnie Stadion Narodowy. W 2015 w tym roku Sewilla z Grzegorzem Grychowiakiem w składzie pokonała tu Dnipro Dniepropietrowsk. Początek meczu w Gdańsku o 21:00. O 16:00 nasze siatkarki rozpoczną swoje drugie spotkanie w Lidze Narodów. Turniej odbywa się w tak zwanej bańce w Rimini we Włoszech. Wczoraj Polki udanie zadebiutowały w imprezie, pokonując grające rezerwowym składem gospodynie 3-2. Na pewno mecz walki z drużyną, myślę, że bardzo dobrą technicznie, tak? Drużyną, która takie abecadło techniczne ma w jednym palcu. My wykorzystaliśmy swój potencjał w ofensywie i udało się wygrać. No my też jesteśmy na etapie szukania składu, różnego rodzaju eksperymentowania, dlatego no cieszę się, że zaczęliśmy ten turniej zwycięsko. Mówił trener reprezentacji Polski Jacek Nawrocki. Tymczasem w Japonii temat igrzyska, właściwie ich odwołania, robi się chyba coraz bardziej realny. Co prawda jeden z japońskich instytutów badawczych wyliczył, że straty z tego tytułu sięgnęłyby aż 17 miliardów dolarów, ale analitycy z Nomura Research Institute dodają, że koszty związane ze stanem wyjątkowym w kilku prefekturach, m.in. w Tokio, będą znacznie większe niż te spowodowane przez ewentualne odwołanie igrzysk w przypadku rozciągnięcia stanu wyjątkowego na cały kraj. Do tego dochodzi oczywiście wątek etyczny. Społeczeństwo japońskie nie należy do najmłodszych. Ewentualne zgony na COVID-19 współobciążałyby organizatorów imprezy, a na miejscu zaszczepiono tylko 2% populacji, zaś szpitale covidowe pękają w szwach. Na zakończenie Stany Zjednoczone i koszykarska Liga NBA. Minionej nocy w pierwszej rundzie play-off rozegrano 3 spotkania. Najwięcej emocji wzbudzał pojedynek obrońców tytułu Los Angeles Lakers z Phoenix Suns. Graczom Lakers udało się w drugim spotkaniu serii pokonać Phoenix Suns 109-102 i w rywalizacji do 4 wygranych doprowadzić do stanu 1-1. W końcówce spotkania koszykarze Słońc nie mogli zdobyć punktu przez blisko 3 minuty i to m.in. zdecydowało o ich porażce. Bohaterem w szeregach jeziorowców był Anthony Davis, który był bliski uzyskania triple-double. Jestem dumny z siebie po tym spotkaniu. Było więcej energii i zaangażowania. To na parkiecie zdało egzamin. Mówił Davis. Drugi raz w Los Angeles Clippers wygrali koszykarze Dallas Mavericks, tym razem 127-121 i w serii już jest dla Mavericks trochę niespodziewanie 2-0. Jedną nogą w drugiej rundzie są już koszykarze Brooklyn Nets. Objęli oni w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzenie w konfrontacji z Boston Celtics 2-0, wygrywając pewnie drugie spotkanie 130-108. Co ciekawe, gracze Celtów przegrali z Nets playoffs 9 pojedynek z rzędu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to tyle sportu poranku. Na kolejny serwis zapraszam po 17:00 w imieniu dyplomowanego aktora Adama Maleckiego. A najwięcej słońca na południowym wschodzie, tam też najcieplej, 19-20 stopni. Na pozostałym obszarze kraju dość pochmurno, z przelotnym deszczem, ale też z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Najchłodniej na północnym zachodzie 15-14 stopni. W centrum, na północy i na zachodzie może zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, ekspresy do kawy i roboty sprzątające. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego! Media Expert! Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm.

I can't compete with the riders in the other heats. Nie mogę konkurować z innymi. Yeah, yes. So it's about, of course, women, men, who's best, who's worst. Start me up. The Rolling Stones. Że miła lekcja angielskiego. Bed and Breakfast za nami, a my dzisiaj przypominamy Państwu, że jest 26 maja, no a jak wiemy w Polsce to Dzień Matki. I uwaga, Polska jako jedyny kraj na świecie obchodzi Dzień Matki 26 maja, a to święto u nas ma ponad 100 lat, bo w 1914 roku pierwszy raz obchodzono Dzień Matki w Krakowie. I uwaga, w różnych kontynentach, w różnych krajach jest obchodzony w różnych datach. I tak na przykład Meksykanie uczczą go 10 maja, a na przykład Indonezyjczycy 22 grudnia. No to jest co prawda dzień moich urodzin. Mogłabym być mamą z Indonezji, ale jednak jeden prezent na dwa dni, no to troszeczkę ciężko. No ale w innych europejskich krajów, na przykład w pierwszą niedzielę maja, tak jak w Portugalii, Hiszpanii, czy na Litwie, albo na Węgrzech. A wiedzą Państwo może, że we Francji dzień matki wprowadził Napoleon. No, jak wiemy, bardzo kochał swoją mamę, więc to bardzo ciekawe. A teraz już Dawid Podsiadło i Anna Maria Jopek później. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić.

się droga, że cięsty. Jestem piasku, ziarnem, piętne cyprze, zabłąkaną łódeczką wśród racha, kroplą deszczu, z siłą myślą wśród rach, ale jestem marzeń. Od piątku w The National Gallery w Londynie można oglądać wystawę Rozmowy z Bogiem Kopernik Jana Matejki. Na jej głównym elementem jest obraz Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem Jana Matejki, polskiego malarza. No i to jest, proszę Państwa, pierwszy raz w historii, kiedy dzieło jakiegokolwiek polskiego malarza pokazywane jest w tym najważniejszym brytyjskim muzeum. A już teraz z nami Marta Dedzuniga, dyrektor Instytutu Polskiego w Londynie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, pozdrawiam z Londynu. Dlaczego dopiero w tym roku dzieło polskiego artysty po raz pierwszy zawitało w The National Gallery? No to jest pytanie złożone. Taka najprostsza odpowiedź to jest, ponieważ trzy razy było przesuwane w terminie ekspozycja obrazu i cała wystawa miała odbyć się już rok temu i ze względu na pandemię termin był przesuwany, ale bardziej taka długoterminowa odpowiedź na to pytanie musiałaby uwzględnić po prostu fakt, że ta galeria w pewnym sensie do tej pory nie dostrzegała luki w swojej kolekcji, w prezentacji kanonu sztuki malarstwa europejskiego. No mamy to szczęście, że nadszedł ten moment, kiedy rzeczywiście jest taka wola, jest takie zainteresowanie, jest apetyt na pokazywanie polskiej sztuki, polskiego malarstwa i wszyscy po prostu musimy się z tego bardzo cieszyć. Dlaczego ten konkretny obraz został wybrany na to pierwsze w historii przecież dzieło polskiego artysty wystawione w tej najsłynniejszej brytyjskiej galerii? Dlaczego ten, a nie inny? To był wybór w 100% brytyjskich kuratorów, a szczególnie kuratora tej wystawy, Christophera Riopelle, który długo zastanawiał się nad tym, w jaki sposób zaprezentować polskie malarstwo XIX wieku, w jaki sposób najlepiej wprowadzić je i pokazać, zaprezentować je w widowni brytyjskiej. Przy czym mówiąc widownia brytyjska, de facto nie mówimy całej prawdy. National Gallery jest instytucją o światowej sławie, którą odwiedza całe mnóstwo widzów i turystów z całego świata. Przed pandemią to było 6 milionów osób i zwiedzających rocznie, więc to są naprawdę to jest ekspozycja tak naprawdę światowa, nie tylko tutaj na skalę brytyjską. Ale wracając do tematu decyzji. To była decyzja związana z po pierwsze z chęcią pokazania jakiegoś takiego głównego punktu odniesienia polskiego malarstwa XIX wieku i zdaniem Christophera Riopelle i dyrektora National Gallery Gabriele Finaldiego właśnie Matejko jest takim głównym punktem odniesienia, ponieważ to on tworzył polskie imaginarium, to on komentował polską tożsamość w czasach, kiedy nie istniały instytucje polityczne, w czasach, kiedy trzeba było narysować w pewien sposób polską historię i rzeczywiście odcisnął swoje piętno na tym, jak myślimy o sobie. No właśnie, malarstwo historyczne, historii. Takie polskie, prawda? Czy Jan Matejko jest znany zachodnim odbiorcom? Dokończę jeszcze ostatni wątek. Z drugiej strony jakby wybrali ten obraz konkretny, Kopernik, ponieważ on jest z kolei tym elementem uniwersalnym i tak naprawdę przez Kopernika można przyciągnąć również widzów tutaj w Wielkiej Brytanii do Matejki, do tego, by poznali twórczość Matejki. Kopernik jest znany, tak, jak najbardziej. To Jan Matejko był znany jakby ze swojego życia w Paryżu, prezentował przecież w Wiedniu, ale potem został niejako zapoznany. Natomiast Kopernik jest szalenie rozpoznawalny, jest znany jako autor The Revolutionibus, jako autor teorii heliocentrycznej i po prostu znany jako jeden z najważniejszych światowych naukowców. No tak, mamy tutaj znanego Kopernika, trochę mniej znanego Jana Matejkę. A czy to wystawienie tego dzieła da początek tego typu inicjatywom? I czy państwo jako Instytut Polski w Londynie mają jakieś plany na przyszłość? Tak, to my już właśnie od paru lat pracujemy nad tym, żeby ta luka właśnie w prezentowaniu polskiego malarstwa XIX wieku, początku XX wieku jakoś zniknęła, to wspieramy różne projekty, one są na różnym etapie rozwoju. W tym roku mamy do czynienia właściwie z takim małym sezonem polskim tutaj w Londynie, bo od właśnie 21 maja do 22 sierpnia w National Gallery pokazywany będzie Kopernikus, a potem w październiku wspieramy również projekt zatytułowany Młoda Polska, który pokaże rzemiosło z tego właśnie okresu i wystawa będzie zaprezentowana w The William Morris Gallery, w galerii Williama Morrisa w północnym Londynie. Wspaniale, to bardzo się cieszymy, czyli Jan Matejko dał początek nowym inicjatywom. My wrócimy do tej rozmowy jeszcze za chwilę. Proszę zostać z nami. Pani dyrektor Marta Desunika jest z nami. A teraz chwila muzyki i Sweet Disposition. A przypominamy, że od piątku w The National Gallery w Londynie można oglądać wystawę Rozmowy z Bogiem Kopernikiana Matejki i tam możemy obejrzeć polski obraz polskiego twórcy Jana Matejki, Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem, a z nami jest pani Marta Decunika, dyrektor Instytutu Polskiego w Londynie. Proszę powiedzieć, jak oceniana jest twórczość Jana Matejki przez ekspertów w Londynie? Myślę, że jest dopiero odkrywana tak naprawdę. Powołam się na słowa Chrisa Riopelle, głównego kuratora, który właśnie zajmuje się sztuką XIX-wieczną i uważa, że Jan Matejko jest doskonałym przykładem fantastycznego malarstwa historycznego, niesłusznie zapomnianym. No tak, ale niektórzy mówią, że to malarstwo historyczne miało trochę błędów i trochę zbyt dużo Jan Matejko dodawał od siebie do tego malarstwa. To myślę, że nie odróżnia się tym od wielu innych malarzy. Na pewno ważne jest to, żeby pamiętać, że ideą Jana Matejki było stworzenie pewnej sceny, która nie jest w 100% adekwatna historycznie, ale która tworzy opowieść, która tworzy pewnego rodzaju narrację o danej historii, o danym elemencie naszej historii i tożsamości. I na przykład ten obraz, o którym rozmawiamy, Astronom Kopernik, na pierwszym szkicu umieszczoną miał lunetę. Dopiero po jakimś czasie, już przy malowaniu oryginalnego dużego obrazu, Matejko tę lunetę usunął, ponieważ okazało się, że za czasów Kopernika jeszcze nie została odkryta. Więc z pewnością korzystał z bardzo wielu eksponatów historycznych. One są zresztą zgromadzone we wspaniałym domu Matejki w Krakowie. Można je dziś podziwiać. Na przykład wspaniałe lampy, kufry, które są na tym obrazie, również znajdują się w tej kolekcji. Nie był ekspertem od historii, ale tworzył pewnego rodzaju właśnie imaginarium, czyli uwieczniał sceny, które dla Polaków miały być ważne. Co to znaczy dla kultury polskiej, że ten polski obraz jest po raz pierwszy wystawiany w najważniejszym muzeum w Londynie? Ja myślę, że to jest wydarzenie przełomowe. Właśnie ta galeria i jej status właściwie międzynarodowy, to jest jedna z najważniejszych galerii na świecie, zmienia właściwie nasze postrzeganie Matejki. Ja myślę, że od tej pory bardzo ciekawie powiedział to właśnie dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, profesor Andrzej Szczęski, który zresztą również jest kontrybuentem w katalogu wydanym który wydała National Gallery, którego zakup Państwu polecam, można go zakupić online. Powiedział, że od tej pory będziemy myśleć o Matejce trochę oczyma i przez pryzmat tego, co powiedział Chris Riopelle. On jest osobą, która nie ma z Polską nic wspólnego, jest Kanadyjczykiem mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Patrzy na to zupełnie z zewnątrz, ocenia jego sztukę, jego przekaz, jego historię zupełnie z zewnątrz i uważa ją za szalenie ciekawą. I ja myślę, że to jest najważniejsze, że w pewnym sensie straciliśmy takie poczucie, że być może Matejko jest zbyt bardzo polski, żeby pokazywać go na zewnątrz, bo będzie wówczas niezrozumiały. I myślę, że to jest najważniejsze w tym przedsięwzięciu. A do kiedy będzie można oglądać wystawę? Wystawa kończy się 22 sierpnia. Zapraszamy w takim razie do Londynu. Pani Marta Decunika, dyrektor Instytutu Polskiego w Londynie, była naszym gościem, a ja chciałam już życzyć wszystkiego dobrego, bo chyba razy 5 pani trzeba składać życzenia z okazji Dnia Matki, słyszałam. Razy 6. Tak, razy 6. Matka, 6 dzieci i jeszcze dyrektor Instytutu Polskiego w Londynie. No, gratulujemy serdecznie i wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Do zobaczenia. Face like the snake in the sun.

Zaczynamy. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam bardzo serdecznie. Dziś w Informatorze Ekonomicznym naszym gościem jest ekonomista, publicysta ekonomiczny Sławomir Chorbaczewski. Witam pana. Dzień dobry państwu. W dniu mamy dzisiaj. Tak, pozdrawiamy. Dzisiaj dzień mamy. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Życzymy szczęścia i zdrowia. Tymczasem przechodzimy, ponieważ to program ekonomiczny, do spraw związanych z gospodarką, ekonomią. Panie Sławomirze, już za parę minut Główny Urząd Statystyczny opublikuje najnowsze dane na temat kwietniowego bezrobocia. Według wstępnego szacunku resortu rozwoju w poprzednim miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 6,3%, czyli była o 0,1 punktu procentowego niższa niż w marcu. Czy pana zdaniem te wyniki za kilka minut się potwierdzą? Moim zdaniem tak. Ewidentnie zmierzamy powoli w tym kierunku, aby wrócić do tego, co mieliśmy w marcu 2020 roku. Przypomnę, że stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2020 roku to było 5,4%. I w związku z sytuacją wywołaną naszą reakcją na pandemię, no doszliśmy naszą reakcją w ogóle na świecie gatunku ludzkiego jako takiego, doszliśmy do tych 6,5% w stosunku do lutym tego roku. Natomiast na to wpływ na pewno miała też sezonowość. Pamiętajmy o tym, że między listopadem a lutym praktycznie każdego przełomu roku. Mhm. Dokładnie. Także jest niższe zatrudnienie wywołane przyczynami sezonowymi. Tak na marginesie, jak spojrzymy w ogóle wstecz, to przypomnę, że jeszcze w pierwszym kwartale 2013 roku mieliśmy takie właśnie rejestrowane bezrobocie na poziomie ponad 14%. No tak. Tego już pierwszego kwartału 2013 jest systematyczny spadek. Oczywiście tak. Ale też przy bezrobociu bardzo ważna jest praca mam, bo pamiętajmy, że mamy bardzo często, na przykład są zarejestrowane jako bezrobotne, ale przecież mamy wykonują olbrzymią pracę. To jest bardzo duża część dochodu narodowego. Ekonomiści od wielu wieków próbują to w jakiś sposób ogarnąć, zrozumieć, w jaki sposób w ogóle to opisywać, no bo to jest przecież praca, która jest, no tak, olbrzymia praca, która jest składana. Zawód mama, to brzmi dumnie, prawda? O właśnie, dokładnie tak. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział wczoraj, że trwa przygotowanie finalnego dokumentu porozumienia między Polską a Czechami w sprawie kopalni Turów. Przypomniał, że udało się w protokole zapisać konkluzje, które będą podstawą umowy dwustronnej między krajami. No, tymczasem premier Czech Andrej Babiš tego nie potwierdza. O co tu chodzi? Nie zawsze, jeżeli ktoś mówi, to inny, który to słyszy, słyszy to samo. Czyli można słuchać, a słyszeć. Można patrzeć, a widzieć. Także bierzmy pod uwagę, to trochę filozoficznie pan podchodzi do tego tematu. Zdecydowanie tak. Jeżeli dwie osoby sobą rozmawiają, to zawsze mogą mieć inny punkt odniesienia. Ale w ogóle temat dotyczy Turowa. Przypomnę, że to jest takie miejsce bardzo, bardzo daleko od Warszawy, które jest w takim, nazwijmy to enklawie, prawie enklawie pomiędzy Niemcami a Czechami. No tak właśnie, naprawdę. Chciałem powiedzieć, że niestety blisko Czech i blisko Niemiec. Tak, tam jest, stamtąd jest równie blisko miejscowość Bogatynia tak naprawdę. Elektrownia czy kopalnia nazywa się Turów, ale miejscowość Bogatynia. I tam jest równie blisko do Wrocławia, jak i do Drezna, Niemcy, czy do Pragi, Czechy. No i oczywiście tak a propos muzyki, w Trójce jesteśmy. Elektrownia Turów 1962 rok, przypomnę, wtedy została uruchomiona, a dzisiaj też rano mieliśmy lekcję angielskiego z Rolling Stonesami, którzy też w 1962 roku powstali. Bardzo wiele wspólnego. Powiem szczerze, że zastanawiałem się, kiedy nawiąże pan do muzyki. Stało się, jak zwykle, co środę. No dobrze, no a to znaczy, czy pana zdaniem dojdzie do tego porozumienia, czy nasze bezpieczeństwo energetyczne jest zagrożone? No dodajmy, bo to ważne, to jest 1/4 zapotrzebowania na energię w Polsce, jeśli chodzi o elektrownie. W pytanie pod jakim kątem, bo musimy to bardzo dobrze przeliczyć i zastanowić się. Mamy w Polsce energetykę tak zwaną zawodową, systemową, która jest oparta na węglu kamiennym tudzież brunatnym i w tej chwili wszystkie programy, które zarówno rząd realizuje, jak i prywatni przedsiębiorcy zmierzają w kierunku takim, aby zdecydowanie uruchamiać wytwarzanie energii elektrycznej z innych źródeł, więc ten udział w podaży energii elektrycznej w Polsce będzie systematycznie spadł. badał. W 2005 roku, kiedy była dokonywana w elektrowni Turów największa podówczas w Europie Środkowej w ogóle inwestycja w energetyce, a jedna z największych w ogóle inwestycji w gospodarce w Europie Środkowej, no to była zupełnie inna sytuacja. Już wtedy dopiero, to był pierwszy rok, kiedy byliśmy w Unii Europejskiej, wtedy skończyliśmy tą inwestycję. Dzisiaj, po 16 latach, mamy zupełnie inną sytuację. I musimy teraz patrzeć dalej w przód. No. No, niestety nie tylko i wyłącznie myśleć o tym, co jest dzisiaj, tylko bardzo daleko patrzeć w przyszłość. No tak. Więc będziemy odchodzili od węgla brunatnego. Ale no właśnie, panie Sławomirze, no chciałem powiedzieć, no powiedzmy sobie to jasno, to jest sygnał, że musimy szybko jakby zdynamizować pozyskiwanie energii tak zwanej zielonej, prawda? Jakiejkolwiek innej energii, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o surowce, to mamy nie tylko i wyłącznie, w ogóle, jeżeli chodzi o energię, nie tylko tak zwaną energię zieloną, ale mamy coraz większy udział energii wytwarzanej z gazu. Polska jest potęgą, jeżeli chodzi o gaz w Europie i jeżeli chodzi o jakiekolwiek przyszłe gospodarcze użytkowanie gazu, to możemy być jednym z głównych rozdających w Europie. Mhm. Tego gazu będzie 20 parę miliardów za chwilę w Polsce metrów sześciennych, więc rocznie, w związku z czym możemy też wtórnie to redystrybuować. To jest olbrzymia pozycja. A jeżeli chodzi o energetykę, bardzo ważne są sieci przesyłowe. W starej energetyki systemowej, zawodowej, jeżeli w takich potężnych kopalni jak elektrownia, czy kopalni elektrowni, jak kompleks Turów, czy kompleks Bełchatów, my mamy bardzo dużo linii przesyłowych, bo my tą energię przecież musimy przesyłać w jakikolwiek sposób, więc powinniśmy te stare linie przesyłowe wykorzystać, oczywiście rozpraszając źródło wytwarzania energii, równocześnie wykorzystywać stare linie przesyłowe. Mhm. I tak na marginesie patrzmy też, jeżeli jesteśmy w Trójce, no to znowu, prawda, jesteśmy, Anna Maria Jopek przed chwilą śpiewała i przypomnę taki fragment z jej piosenki, no jesteśmy chwilą, prześcignąć czas, prześcignijmy czas, spójrzmy daleko w przyszłość, zobaczmy, co będzie w przyszłości ważne. W przyszłości będzie ważne to, żeby nie przesyłać energii elektrycznej na dalekie odległości, czyli wytwarzać ją bezpośrednio tam, gdzie ją zużywamy, a jedna panie piąta straty na przesył. Jeszcze jeden temat. Jak zwykle optymistycznie. Ale tym razem trochę państwa zmartwię i być może pana Sławomira. O 10% wzrosło zadłużenie Polaków w ubiegłym roku z tytułu niezapłaconych czynszów. Zbliżamy się do progu 500 mln zł zadłużenia. Panie Sławomirze, co się dzieje? Z jednej strony zapominamy o... Ale króciutko, proszę. Oczywiście. Jako Polacy patrzyliśmy dawno temu, rozmawialiśmy dzisiaj w Trójce o Mikołaju Koperniku, to nie był tylko i wyłącznie astronom, to był również ekonom i on już... praktyk przedsiębiorca już w XVI wieku, sposób bicia monety, traktat o monetach, on już mówił o unifikacji systemu monetarnego. Zwraca uwagę na to, żeby gospodarować racjonalnie. Dlatego jak mówimy o takich sprawach, jak chociażby wystawa Jana Matejki, obrazu astronomii Mikołaj Kopernik, mówmy o aspektach ekonomicznych, mówmy o tym, żeby patrzeć daleko w przyszłość. Jeżeli prowadzimy własne gospodarstwo domowe, liczmy wszystko, nie na dzisiaj, liczmy wszystko na jutro i na pojutrze. Dziękuję bardzo. Dzisiaj to wszystko w Informatorze Ekonomicznym. Dzięki serdeczne. A państwu przypomnę, że naszym gościem był ekonomista, publicysta ekonomiczny Sławomir Chorbaczewski, Arkadiusz Rzekier. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za laptopa na raty w Media Expert płacić 30 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego laptopa 30 zł? No? No to by było super! No i RRSO 0%. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy.